tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 30 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zebrewski, zapraszam na serwis. A w nim polscy tenisiści na turnieju w Madrycie, czarny ból i skwer Marii i Lecha Kaczyńskich oraz papieska pielgrzymka na Węgry. O czwartą rundę turnieju na ziemnych kortach w Madrycie gra Hubert Hurkacz. Rywalem rozstawionego z numerem 12 Polaka jest występujący z 17 Chorwat Borna Ćorić. Jest 6-6 i tiebreak. W czwartej rundzie jest już Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka pokonała Amerykankę Bernardę Per w dwóch setach 6-3-6-2. Liderka światowego rankingu do zwycięstwa potrzebowała godziny i 15 minut. Zostajemy przy sporcie. Polscy piłkarze ręczni pokonali 31-14 Łotwę na zakończenie eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni mogli zagrać bez presji, bo już przed spotkaniem byli pewni awansu. Mecz w Ostrowie Wielkopolskim śledził Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki. To było wyjątkowe spotkanie z kilku powodów. Tak, po pierwsze to był ostatni mecz udanych dla naszej reprezentacji eliminacji Mistrzostw Europy. Po drugie, po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat kadra zagrała w Ostrowie Wielkopolskim, a po trzecie to właśnie z Ostrowa jest selekcjoner Polaków Marcin Lijewski, dla którego przy okazji było to pierwsze spotkanie w roli trenera biało-czerwonych przed własną publicznością. Wyjątkowy moment miał także miejsce w przerwie meczu. Oficjalnie z publicznością mógł pożegnać się były reprezentant kraju, brat naszego selekcjonera Krzysztof Lijewski, który niedawno zakończył sportową karierę. Co do samego meczu, bez większej historii, Polacy wygrali pewnie i zasłużenie z najsłabszą w grupie drużyną. Łotysze nawet przez chwilę nie byli w stanie zagrozić naszym szczypiornistom, a selekcjoner Lijewski wykorzystał mecz do eksperymentów. Selekcjoner Polaków idealnie więc rozpoczyna pracę z kadrą. Przypomnę, że 3 dni temu w swoim debiucie pokonał Włochów, co dało nam awans na Euro, no a dziś rozgromił reprezentację Łotwy. Mateusz Warianka, dziękujemy. W Czarnym Boże na Dolnym Śląsku jednemu z tamtejszych skwerów nadano imię Marii i Lecha Kaczyńskich. Odsłonięto też monument upamiętniający prezydenta i wszystkich członków delegacji, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście odczytanym przez ministra Michała Dworczyka napisał, że prezydent Lech Kaczyński zawsze myślał o Polsce. Dla niej pracował ze wszystkich sił i w ostatecznym rozrachunku dla niej poświęcił to, co dla każdego człowieka najcenniejsze – własne życie. Nie chciał przystać na Polskę byle jaką. Pragnął, by Polakom żyło się jak najlepiej w wolnej, solidarnej, sprawiedliwej, silnej duchem oraz zamożnością suwerennej Rzeczpospolitej, która zajmowałaby w społeczności międzynarodowej miejsce odpowiadające naszej historii oraz naszym aspiracjom. Lech Kaczyński wraz z żoną Marią i całą polską delegacją w kwietniu 2010 roku lecieli na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Franciszek w drodze powrotnej do Rzymu. Ostatnim spotkaniem papieża w czasie jego wizyty na Węgrzech odbyło się na tamtejszym katolickim uniwersytecie z ludźmi nauki i kultury. Papież Franciszek, przytaczając wiele filozoficznych przykładów, wskazał na zagrożenia, jakie czyhają na współczesną ludzkość. Powtórzył, że dąży ona coraz mniej do życia we wspólnocie, oddalając się od siebie. Tu widzi ważną rolę ludzi nauki. Uniwersytet, jak wskazuje sama jego nazwa, jest bowiem miejscem, gdzie myśl rodzi się, rozwija i dojrzewa otwarcie i symfonicznie. Jest świątynią, w której wiedza powinna wyzwolić się z ciasnych ram posiadania i dysponowania, aby stać się kulturą, czyli uprawą człowieka i jego fundamentalnych relacji, powiedział papież Franciszek do zgromadzonych naukowców i ludzi kultury. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Podczas majówki na łonie natury uważajmy na kleszcze. Ostrzegają lekarze, mogą być bardzo groźne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Szczególnie należy uważać w lasach, parkach, łąkach i ogródkach działkowych. U człowieka kleszcze mogą wywołać m.in. boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu, a u psów niezwykle groźną babesiozę, mówi profesor Łukasz Adaszek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Kleszcze są zagrożeniem dla wszystkich, zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi, dla zwierząt towarzyszących, czyli psów, kotów, jak i dla zwierząt gospodarskich, koni, bydła. Przede wszystkim są zagrożeniem z tego względu, że przenoszą wiele patogenów, wirusów, bakterii, pasożytów, które powodują choroby o bardzo ciężkim przebiegu, niejednokrotnie, a nawet śmiertelne. Przed kleszczami chronią odpowiednie ubranie oraz specjalne środki chemiczne. Dla zwierząt dostępne są obroże, krople czy spreje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy lokalnie na zachodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Minus 2 stopnie na północnym wschodzie, 2 stopnie na południu i zachodzie, do 5 nad samym morzem. W całym kraju IMGW prognozuje przygruntowe przymrozki do minus 5 stopni. Jutro będzie pogodnie, termometry pokażą 10 stopni nad morzem, od 14 do 17 na przeważającym obszarze kraju. Najwięcej 19 stopni będzie na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Wielkie emocje na PGE Narodowym i w Trójce gwarantowane. Finał piłkarskiego Pucharu Polski, a w nim dwie najlepsze drużyny tego sezonu. Raków Częstochowa i Legia Warszawa. To już we wtorek. Relacje zaczynamy godzinę przed meczem, czyli o 15. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. Dzień dobry Państwu, 6 minut po godzinie 20. Zapraszam serdecznie w muzyczną podróż dookoła świata, no bo to są trzy strony dźwięku w Trójce. W związku z tym będziemy przez najbliższe dwie godziny sprawdzali, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze w różnych krajach na całym świecie. To będą rzecz jasna moje subiektywne wybory, ale mam nadzieję, że Państwu przypadną do gustu. Maciej Załęcki audycję realizuje, nazywam się Tomasz Miara, a zaczniemy od Belgii. To dość ciekawy rynek muzyczny, no bo raz, że dużo muzyki tam jednak w języku francuskim, ale z drugiej strony jest to pewnego rodzaju odzwierciedlenie tego, co dzieje się na rynku światowym. I właśnie dlatego na miejscu szóstym w Belgii w tej chwili jest David Kushner. To jest amerykański piosenkarz, autor tekstów, wychowany na przedmieściach Chicago, a później w Los Angeles zaczął tworzyć muzykę. No i utwór Daylight w tej chwili nie tylko w Belgii jest popularny, ale przy okazji rynku belgijskiego postanowiłem po ten utwór sięgnąć. Oraz to, o czym wspominałem właśnie w związku z tym, że dużo muzyki w języku francuskim jest również w Belgii, choć ta piosenka w samej Francji też jest bardzo popularna, to Demien w wykonaniu PLK, czy też PLK, to jest Matthew Claude Daniel Pruski. Tak, i to Pruski ma bardzo duże znaczenie, bo to jest francuski raper polskiego pochodzenia. Proszę w takim razie posłuchać obu utworów. Myself, I won't go there. Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I spill. This loss is a burden that we both share. Two sinners can atone from a long prayer. Souls tied, intertwined by pride and guilt. Darkness in the distance from the way that I've been living, but I know I can't resist it. Oh, I love it and I hate it at the same time. You and I drink the poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight, from the daylight, running from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Telling myself it's the last time. Can you spare any mercy that you might find? If I'm down on my knees again. Deep down, way down low. poison from the same vine. Oh, I love it and I hate it at the same time. Hiding all of our sins from the daylight, from the daylight, running from the daylight, from the daylight, running from the daylight. Oh, I love it and I hate it at the same time. Comme ses stats, entraîne à 3 comme les stats. Elle fait des vrais scores et des vrais stats. Sinon, je suis Tesla, c'est comme un test pas. J't'allume en Vespa. Je suis dans le TT, complètement pété. Je repense à Resval, je repense à Népal. Des souvenirs tachés, plus rien à cacher, on les oublie pas. Trop souvent dans mes oreilles, on m'a dit laisse tomber. Des gens que j'aimais beaucoup qui m'ont dit mon pied est tombé. On a rendu mon ciel noir depuis j'ai estompé. On va démarrer direct, ne y'aura pas de blabla. Pourquoi tous les jours encore on est au bar tabac? Il t'arrive que de la merde, mais c'est pas le karma. T'es qu'un fils de pute, t'es qu'un gros tabac. Putain, demain c'est moi. Je navigue entre le mal et le bien. Entre galères, hein. Des hauts, des bas, des viens. Donc, on a foutu ce qu'ils me disaient. Hein. J'ai les certifs par dizaines. J'écoute même plus vos disquettes. Putain, demain c'est loin. Je navigue entre le mal et le bien. Entre galères, hein. Des hauts, des bas, des viens. Ouais. On a foutu ce qu'ils me disaient. J'ai les certifs par dizaines. J'évite les gens, j'évite les blancs. J'esquive le 17. Putain, demain c'est loin. Je navigue entre le mal et le bien. Entre galères, hein. Des hauts, des bas, des viens. Pas la faute de ce qu'ils me disent. J'ai des certifs par dizaines. J'évite les gens, j'évite les blancs. J'esquive le 17. La caravane passe, les chiens boivent. Leur grand-mère finit les bottes, se barrer au grand air. Ici on s'enterre, soit on réussit, soit on finit à Nanterre. On rêve plus, ça fait des années qu'on se moque. Rappelle-toi, c'était de nous qu'on se moque. Et on passait pas nos vacances en snow. Mais au quartier, putain de sa mère, on se marre. J'ai plus peur de maman que de la lispo. J'suis en concert, demain j'suis pas dispo. En bois devant la boule disco. Avec le micro, j'suis pas là au bispo. Ça pilote en BMW OG. Sur le polo, t'as vu le crocodile. J'vois tout vert, ça fume les brocolis. J'investis comme un monophonie. Je navigue entre le mal et le bien. Entre galères, hein. Des hauts, des bas, des viens. Donc, à la foutre de ce qu'ils me disaient. Hein. J'ai des certifs par dizaines. J'écoute même plus vos disquettes. Putain, demain c'est loin. Je navigue entre le mal et le bien. Entre galères, hein. Des hauts, des bas, des viens. Ouais. À la foutre de ce qu'ils me disaient. J'ai des certifs par dizaines. J'évite les gens, j'évite les blancs. J'esquive le 17. Putain, demain c'est loin. Je navigue entre le mal et le bien. Entre galères, hein. Des hauts, des bas, des viens. Pas la foutre de ce qu'ils me disent. J'ai des certifs par dizaines. J'évite les gens, j'évite les blancs. J'esquive le 17. Mathieu Claude Daniel Pruski, nie jest to dziedzic pruski, tylko to jest francuski raper polskiego pochodzenia, choć w tej chwili w trzech stronach dźwięku w Trójce byliśmy w Belgii. Choć ta piosenka jest popularna też na rynku francuskim, co dość zrozumiałe. No to teraz zabieram Państwa do Boliwii, a tu bardzo ciekawe połączenie. Grupo Frontera, no zespół, który się od czasu do czasu pojawia, połączył swoje siły z Bad Bunny. No a Bad Bunny to jest, no, można powiedzieć, człowiek renesansu, no bo poza tym, że tworzy muzykę i w pewnym serwisie streamingowym 3 lata z rzędu był najpopularniejszym muzykiem na świecie, to jeszcze znalazłem informację, że w 2021 zadebiutował jako aktor w filmie Szybcy i Wściekli 9. Pojawił się w 4 odcinkach sezonu Narcos Meksyk, ba, nawet ostatnio postanowił sprawdzić się jako wrestler w galach takich walk ustawianych. No dobrze, no ale przede wszystkim cenimy, albo na świecie jest ceniony za muzykę, więc proszę posłuchać z rynku boliwijskiego połączenia grupy Frontera i Bad Bunny. Me queda un por ciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow, que mucho me ha costado. Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú seas mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando si decirte que me queda un por ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Que te miento, eso de que me vieron feliz no, no es cierto. Hey, hace tiempo no pensaba en ti, borracho de tu insta me metí. Baby, ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Ay, ay, viviendo en un infierno que ya mismo incendia, jugando contigo como si fuese el día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu pie, rogándote, en el tequila ahogándome. Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino extrañándote, en el tequila ahogándome, ey. Las morritas testiándome, ey, que donde la peda hoy, pero me quedo un por ciento. Si me ven con otra en una disco, estaría perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no es cierto. Y eso es Grupo Frontera y el compa Bad Bunny. Trzy strony dźwięku w Trójce, no to teraz nie ma jakiejś konkretnej jednej destynacji, bo będziemy mówili o piosence, która jest popularna na całym świecie. Może nie jest to jakiś szczególny przebój, który by wystrzelił od razu na pierwsze miejsca list zestawień najbardziej popularnych piosenek, ale z całą pewnością w pierwszej dziesiątce znajduje się w wielu krajach. Już tłumaczę dlaczego. Chodzi o film. Film, który w Stanach Zjednoczonych w tej chwili już miał swoją premierę i bije rekordy popularności, czyli ma fantastyczne wejście w Polsce dopiero od 26 maja, więc chwilę na premierę trzeba będzie poczekać. Chodzi o Super Mario Bros. Pewnie Państwo kojarzą grę komputerową, no więc doczekamy się animacji, komedii. To jest taki film przygodowy z kilkoma całkiem dobrymi, znanymi aktorami, którzy w tym filmie się pojawiają. No, na przykład Chris Pratt albo Jack Black. I to właśnie Jack Black śpiewa jedną z piosenek, która w tym filmie zostały wykorzystane. Chodzi o utwór zatytułowany Peaches. This one is from my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches. Ah, oh yeah, yeah. Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches. I love you. Oh, Mario, Luigi, and a Donkey Kong too. A thousand troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach at the end of the line, I'll make you mine. Oh, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches. I love you. Oh, peaches, peaches. Jack Black. Jak państwo słyszeli, nie tylko dobry aktor, ale też bardzo elastyczny wokalista, tak to określił Peaches. Przebój dość popularny teraz w wielu krajach za sprawą filmu Super Mario Bros. No to teraz Holandia, a w Holandii na miejscu piątym jest piosenka. Zresztą w wielu krajach już powoli zaczynają być popularne piosenki, które wystartują w tegorocznej Eurowizji. No więc wiemy już, że Holandię reprezentować będzie duet Mia Nicolai i Dion Cooper utworem Burning Daylight i to jest w tej chwili w Holandii piąte miejsce, jeśli chodzi o popularność. Posłuchajmy w takim razie, jak ten holenderski reprezentant eurowizyjny się prezentuje, a na miejscu siódmym jest też rozpoznawalny utwór na całym świecie i w wielu listach popularności się pojawia Libianka i jej People. I don't find any joy anymore from the same old cycle. I don't know what made me happy before, from all to zero. Where did I go? Between falling and running, I've been trying to get on my feet in time. I've never been good at crying, always wanted to be the tough type. I'm sorry, I'm just human, I'm losing myself, I'm chasing highs. I'm losing myself, I'm chasing highs. I'm burning daylight. God.

Well, I can't help but notice you seem happier than ever now. And I guess that I should tell you I'm sorry. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought you down. But oh my love, I wanna say I miss the grin in your eyes. And when I said we could be friends, guess I lied. I wanna say I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna say without you everything's wrong. But oh my love, oh, oh, oh my love, oh, wish I could say it's something I really mean, that I want you happy whether or not it's with me. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. I wanna see without you everything's wrong. And you were everything I need all along. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best. Słuchają Państwo trzech stron dźwięku w Trójce. Sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze w różnych krajach, czasem no, dla nas dość egzotyczne rynki muzyczne. Za nami Irlandia, gdzie raczej jest dość typowo, no to teraz mam nadzieję, że Państwa trochę zaskoczę, bo to będzie Japonia. A w Japonii zespół Men With A Mission. To jest japoński zespół rockowy. Ich cechą wyróżniającą się jest to, że wszyscy członkowie noszą różnie zaprojektowane maski wilków, zarówno podczas koncertów, jak i teledysków. No i Kizuna no Kiseki, to jest piosenka z miejsca szóstego, ale w pierwszej dziesiątce też Spitz i Utsukushi Hire. Proszę posłuchać obu. どこへ向かう月明かりだけがただ一つの道しるべ 痛みも悲しみも拭いきれずされどこの胸の炎は消させない。 あがために僕たちはこの思いを貫いて闇を裂き木の下で光り刺す日まで。時を流された心に宿した日を舞い上げばと今どうせの向こう側へ。 君がいるこの世界もう一度明日へ行くまで。 若い命果てよとも繋いでいこう。きっと愛楽夢揺らめいてる写しを互いの席をまた繰り返す日かざす。 たがためにつなぐ命交わりもつれる定め。邪の道山さの隅すべて投げ払え。 「打ちのめされても焦がれ」 Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Trójki, a w Trójce Trzech Stron Dźwięku, czyli sprawdzamy, jakie piosenki są w tej chwili najpopularniejsze pod różnymi szerokościami geograficznymi. Za nami dwie piosenki, dwie propozycje z Japonii. Teraz w podobnym klimacie, bo to będzie Korea Południowa. W Korei Południowej, ja już to wiele razy podkreślałem i gdzieś w jakiś sposób muszę ścierać się z tym co tydzień, przygotowując dla Państwa te audycje i te kolejne piosenki. Rynek koreański, południowo-koreański, zdominowany jest przez wszelkiego rodzaju girls i boys bandy. No więc na miejscu trzecim jest girls band 50-50 i utwór Cupid, a na miejscu czwartym była członkini boys bandu Jisoo i jej utwór Flower. I'm feeling lonely. 그 말이 끝되고 말해줘요 home. 지금이 편해 상상만큼 짜릿한 걸까 나 웃으면 우리 내 입속에서 연습했죠 Kiss me 다시 crying in my room 보기 할까봐 But still I want it more, more, more I give a second chance to you, babe 날 믿은 내가 정말 stupid 보여줄게 Show me right now, no more chance to you. You know, hey, the dumb boy. 꿈속에 매일 밤 someone who will share this feeling. I'm a fool for love, a fool for love. I gave a second chance to you. Korea Południowa, trzy strony dźwięków w trójce. Ten region świata na razie zostawmy za sobą. Na dosłownie chwilę wróćmy do Europy, a dokładnie do Niemiec, gdzie znowu na samym szczycie popularności jest to pokoleniowe połączenie starego z nowym Udo Lindenberg i Apache i ich utwór zatytułowany Komet. Da-da-da, da-da-da, da-da-da,

8 minut będzie godzina 21. Trzy strony dźwięku w trójce. Na razie tylko na chwilę byliśmy w Afryce, ale obiecuję, że na ten kontynent jeszcze wrócimy. Teraz Nowa Zelandia i dwie propozycje. Tusi to młody amerykański twórca, który wypłynął za pomocą TikToka, czyli mediów społecznościowych. Tam zyskała wielką popularność jego piosenka Favorite Song, więc od razu widać to wśród listy popularności. A na miejscu 10 The Weeknd i jego utwór Die For You, piosenka sprzed kilku lat, ale nagrana raz jeszcze w duecie z Arianą Grande. You're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away. and I know